با من نابی، چشم به رنگ آبی، عروسی ما امشبه که یک شب مهتابی بایی. من که فرادش به بنا همراه خود دارم جهان، میخوام که امشب با سهر با هم کنیم روزانی آزمی. عروس نازت میشم محرم رازت میشم، عروس نازت میشم محرم رازت میشم. محرم رازت میشم، محرم رازت میشم.